și nici măcar nu știi cât de mult te iubesc. Dar îngerul te cheamă și nu mai poți să-ți dovedesc. Acum își cer iertare, de câte ori te-am supărat, mă doare. Atât de tare te știu că trebuie să vin la mormântul tău cu floare. O, Doamne! Durere și mai mare când văd că azi ești lângă mine. Iar de mâine rămâi o amintire, o poză în minte, ascunsă de mine. Cuvintele mele pentru tine sunt atât de multe, încât nu mi-ar ajunge o strofă de un cântec. Acum te caut, te caut cu lacrimi de durere. Acum te caut, te caut, inima mi-le cere. Acum te caut, te caut cu lacrimi de durere. Acum te caut, te caut, inima mi-le cere. Zadarnic încerc, dar durerea e mult prea mare. Cu lacrimi eu caut prin amintiri cu tine. Caut mângâierea, dar nu o voi obține. Alerg prin pustiu și nu mă regăsesc. Nu găsesc alta privire și simt că nebunesc. Sunt confuz, nu știu, nu știu ce e cu mine. Văd umbre și lumini cu se apropie de tine. Lacrimi pe obraz se scurne încetat. Sufletul mă-ndreabă pe ceva necugetat. Nu știu ce simt, sunt nebun de durere. Încerc să scap de ea, dar ea nu mai piere. Poze cu tine stau mereu în jurul meu. Inima mea plânge, mi-e foarte greu. Sunt derutat, dar nu mă pot abține. Trăiesc în alt timp.